الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مائدہ کی تقریباً 84 آیات کی تلاوت ہو چکی ہے. 84 نمبر آیت پر ابھی ہمارا کلام چل رہا تھا. یہ واقعی چل رہا تھا کہ کچھ لوگ شروع اسلام کے زمانے میں حبشہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے گئے, اور نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے انہوں نے ان کو دربار میں بلوایا, اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں جو تفصیل بتائی, اسلامی عقائد و نظریات بتائے, اور سورہ طہٰ سورہ مریم وغیرہ کی آیات کی تلاوت کی, تو اس سے ان لوگوں کے قلوب لرز گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور انہوں نے فوراً حق کو قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. پھر تقریباً 70 افراد حبشہ کے ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے, اور وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین سنائی تھی. تو جب زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کی تلاوت ہوئی تو ان کے قلوب پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جب یہ 70 لوگ واپس گئے تو کچھ یہود نے ان پر تانہ زنی کی کہ یہ تم نے کیا کیا کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور ایک نئے مذہب کو قبول کر لیا. اس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ, ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر نہ آئیں, یعنی ہمارا کوئی دماغ تو خراب نہیں, یا ہم مطلب یہ ایسا کیوں کریں کہ اللہ پہ ایمان لے کر نہ آئیں. وما جاءنا من الحق, اور جو ہمارے پاس حق آ چکا, یعنی جب حق واضح ہو گیا, تمام باتیں ہم نے پہچان لی, تو پھر اللہ پر ایمان لے کر کیوں نہیں آئے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين, اور ہم طمع کرتے ہیں, لالچ کرتے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے گا, یعنی نیک لوگوں میں شامل کرے گا, ایمان والے بندوں میں شامل کرے گا, اور پھر ہمیں ان کے ساتھ ہی داخل جنت فرما دے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمنا اور امید کے مطابق پھر یہ حکم بھی بیان فرمایا, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کے بدلے میں ان کو باغات عطا فرمائے, ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے. تو دیکھیں کتنا پیارا قول ہے, فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کے سبب ان کو عطا فرمائی, ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھے کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا, اچھی تمنائیں کرنا, جو دل میں اچھی خواہشات ہیں, جو اخروی انعامات کا لالچ اور طمع ہے, اسے اچھے الفاظ میں ذکر کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے جیسا حسن ظن قائم کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن ظن کے مطابق اس پر کرم فرماتا ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, جو فرمایا یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ کے ایک حکم پر عمل ہو گیا. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے. ہاں, یہ حکم یقیناً باقی اعمال کی مقبولیت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن باقی اعمال کا ترک بھی جائز نہیں ہوگا, انہیں بھی کرنا ہوگا, اور پھر یہ بدلہ انشاءاللہ ہم بھی پائیں گے کہ ہمیں باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی, اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, اس کا انکار کیا, یہ ہی لوگ دوزخی ہیں, یہ دوزخ والے ہیں, دوزخ میں جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سعادت حاصل کر لی, وہ ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ, اگر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا, اور جو سرکشی پر قائم رہا, جس نے ان تمام ہر حق کو دیکھنے کے باوجود انکار کی روش کو ترک نہیں کیا, اس کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا کہ وہ جہنم والے ہوں گے, جہنم میں رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو ان چیزوں کو، ان طیبات کو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، معتدین اور اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ درس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخروی معاملات سے متعلق پر اثر وعظ سننے کے بعد کچھ صحابہ کرام حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم دنیا کو بالکل ترک کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں اچھی چیزیں نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کبھی بستر پہ نہیں لیٹوں گا، کسی نے کہا میں لگاتار دن میں روزے رکھوں گا، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھوں گا، کسی نے کچھ مطلب اپنا، ایک نے کہا کہ میں گوشت اور چکنائی وغیرہ بالکل بھی نہیں کھاؤں گا، اور اس طریقے سے بعضوں نے عورتوں کو کہا کہ میں عورتوں کے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، کسی مطلب شادی وغیرہ بالکل بھی نہیں کروں گا، یوں تجرد کی زندگی گزار دوں گا۔ اس قسم کے جب انہوں نے معاملات کیے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دیں تم اس کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ چونکہ صحابہ کرام اہل الرضوان جو تھے، یہ چونکہ علیہم الرضوان، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، رہنما کی حیثیت سے قائم کیے گئے تھے، لہذا ان کے اندر تو ہمت موجود تھی، یہ سخت اعمال کو اختیار کرنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے، طاقت بھی رکھتے تھے، استطاعت بھی رکھتے تھے، لیکن اگر رہنما ایسا کرے گا تو لازم بات ہے کہ پھر متبعین بھی وہی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی چیز کو حق سمجھیں گے جو رہنما سے ثابت ہوئی، اور آنے والوں کی ہمتیں چونکہ پست ہوں گی، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ عبادت نہ پانچ وقت نماز سے غافل ہیں تو سخت عبادات کیا کریں گے، تو پھر ہوگا یہ کہ آنے والی نسلیں ان کے اعمال کو چھوڑنے لگیں گی اور پھر وہ سہل پسندی کا شکار ہو جائیں گی اور انہیں دین بہت زیادہ مشکل محسوس ہوگا، کیونکہ وہ اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ اس قسم کی سختیاں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اولیاء عظام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اس قسم کے سخت مجاہدات نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ سخت مجاہدات، ایک بات تو یہ کہ چونکہ صحابہ کرام تو قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے تو ان کے بارے میں احکامات جداگانہ ہیں، ان کے بعد جو اولیاء کرام آتے رہے ان میں سے ہر ایک قوم کے لیے رہنما کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا، بہت سے ایسے تھے جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر کے رکھی، اپنے آپ کو غاروں میں بند کر لیا، بہت کم لوگوں کے درمیان آتے تھے، یا جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو بالکل اس انداز سے رہتے تھے جیسے ایک عام آدمی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اور جب آپ تنہائی میں ہوتے تھے تب کثرت عبادات کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو دلیل بنا کر اسے اختیار نہ کریں، کیونکہ اگر وہ اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمت ٹوٹ جائے اور پھر وہ ان بزرگوں سے شرمندگی کی وجہ سے دور ہو جائیں اور ہلاکت میں پڑ جائیں، اس لیے وہ اپنے تنہائی میں عبادات کرتے تھے۔ ہاں، یہ جو کتابوں میں ان کی عبادات کے تذکرے لکھے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے دیکھا، بزرگوں نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے یہ تمام کارنامے تم کتابوں میں لکھ دو، بلکہ ان کی عقیدت نے، ان کی محبت نے مجبور کیا کہ ہم اپنے اکابرین کے ان واقعات کو لکھ دیں، تو انہوں نے لکھ دیا اور اس طرح لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کیا عبادات کی تھیں، ورنہ وہ لوگ تو اتنی چھپا کر عبادات کرتے تھے کہ چند مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام کی زندگی پہ ریسرچ ہونی تھی، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایک ایک صحابی کے بارے میں لوگ تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہیں سختی سے روک دیا۔ اولیاء عظام کا معاملہ چونکہ ایسا نہیں تھا، اس لیے ان کا وہ قابل گرفت نہیں ہو سکتے، یا ان کے بارے میں اس آیت سے استدلال کر کے معاذ اللہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اس سے ہمارے وہ تمام مسلمان بھائی درس حاصل کریں کہ جو کسی بھی لحاظ سے آج کے دور میں بھی رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ واقعی بہت بڑا منصب حاصل کر چکے ہوں، چاہے بظاہر دنیا میں کوئی منصب نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک گھر میں یا ایک محلے میں یا ایک مسجد میں انہیں لائق تقلید سمجھا جاتا ہے، انہیں اپنا بڑا سمجھا جاتا ہے، انہیں دینی دلیل سمجھا جاتا ہے، ان سب کو چاہیے کہ عوام کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کریں، اتنے سخت اعمال پیش نہ کریں کہ لوگ دین سے متنفر ہو کے بھاگ جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں مایوس مت کرو، لوگوں کو آسانی دو، انہیں تنگی میں مبتلا نہ کرو. تو اس لیے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ایک بزرگ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور بہت زیادہ سخت اعمال اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنے متبعین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سخت اعمال کو اختیار کریں. اس میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور پھر ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے حکمت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، خود چاہے کتنی سخت عبادت کریں بشرطے کہ اس کی وجہ سے حقوق تلف نہ ہو رہے ہوں. مثلا کوئی شخص شادی شدہ ہے، اب وہ زوجہ کو اس کی مرضی کے بغیر بالکل نظر انداز کر دے. مرضی کے بغیر سے مراد ہے کہ ایک تو عورت یہ کہے ٹھیک ہے آپ عبادات کریں، میں اپنے خوشی سے تمام حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک ہے کہ وہ زوجہ کو اس وجہ سے کہ یہ میری زوجہ ہے کمزور ہے وہ دبا کر رکھے اور خود عبادات میں مشغول رہے اور اس کا کوئی بھی حق ادا نہ کرے، تو پھر ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ شخص قابل گرفت ہوگا. اس لیے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر بہت عرصے کے لیے اس انداز سے چلے جانا کہ پیچھے خبر گیری بھی نہ ہو اور گھر والے فاقوں میں مبتلا ہو جائیں، یا خدا نخواستہ مرد کی غیر موجودگی میں آخر عورت مجبور ہو کے گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، تو ایسی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتی ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی ہیں، حلال اور طیب پاکیزہ، جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی وہ تو حلال ہیں، اب اس کا اختیار کرنا بعض اوقات طریقہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی کسی شے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سور کا کھانا یہ حرام قرار دے دیا، اب اسے چاہے آپ جائز طریقے سے ذبح کر کے کھائیں چاہے ویسے مار کے کھائیں، حرام ہی ہوگا. اور اسی طرح اللہ نے اگر مال پیدا کیا تو ہر مال فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتا، ہمارا طریقہ اس کو حرام کر دیتا ہے. حصول حاصل کرنے کا طریقہ، دائرہ شریعت سے کو پھلانگ کر، دائرہ شریعت کو چاک کر کے پھر ہم کسی مال کو کمائیں گے تو ہمارا غلط طریقہ اس کو حرام کرے گا، اس میں حرمت کو پیدا کرے گا. لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ، حلال اور طیب، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب آگے قسم کے اللہ تعالی نے مسائل بیان فرمائے اور اس کا کفارہ بھی ذکر فرمایا. اس میں تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ لیں پہلے مختصرا بطور تمہید، تاکہ آگے آیات اچھی طرح سمجھنے میں آسانی رہے، کہ قسم جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لغو قسم. لغو قسم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پہلے یوں سمجھ لیں کہ قسم جو ہوتی ہے یہ کبھی تو سچی ہوتی ہے، بالکل سچی ہوتی ہے، جیسے سابقہ ماضی کے لیے کوئی قسم کھائی ہم نے، یا حال کی کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی. مثال کے طور پہ خدا کی قسم کل میں فلاں مقام پر گیا تھا اور یہ ہے بھی سچ، اور اسی طرح میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں تو یہ بھی اگر سچ واقعی وہ کام وہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو یہ قسمیں بالکل درست ہیں، یہ سچی قسم کہلاتی ہیں. ایک ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم. یہ ماضی کے بارے میں جو معاملہ ہو چکا اس کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، اور انسان کو معلوم بھی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو یمین غموس کہتے ہیں اور یہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے یمین لغو، یہ بھی ماضی کے بارے میں کوئی قسم کھائی یا حال کے بارے میں کوئی قسم کھائی اور یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، لیکن انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر آیا، اس وقت اس کو معلوم تھا کہ میرے والد صاحب گھر میں موجود ہیں، وہ باہر آ گیا، پچھلے دروازے سے والد صاحب چلے گئے. اب کسی نے پوچھا کہ بتائیں کیا آپ کے والد صاحب گھر میں موجود ہیں، اس نے کہا ہاں خدا کی قسم گھر میں موجود ہیں. اب جا کر دیکھا تو موجود نہیں تھے. اب بظاہر ایک طرح کا جھوٹ ہے کیونکہ واقعی موجود نہیں تھے اور اس نے کہا موجود ہیں، لیکن یہ اس جھوٹ پر یہ یعنی جو جس بات پر یہ قسم کھا رہا تھا یا جو جھوٹ بول رہا تھا اس پر یہ خود مطلع نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ والد صاحب واقعی پیچھے سے چلے گئے ہیں. اسے یمین لغو کہتے ہیں، اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی کفارہ نہیں ہوتا. اور ایک ہوتی ہے مستقبل میں کسی کام کے لیے قسم کھانا، مستقبل کے کسی کام کے لیے قسم کھانا، خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس یمین منعقدہ، یمین قسم کو کہتے ہیں، منعقدہ جو منعقد ہو گئی، قائم ہو گئی، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں کسی فعل پر قسم کھائی تو یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ اس قسم کو اگر توڑ دیا، توڑنے کا مطلب کہ جو آپ نے جس فعل پر قسم کھائی کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا اس کے خلاف کام کر دیا، کہا تھا کروں گا لیکن نہیں کیا، یا نہیں کروں گا اور پھر کر لیا، تو یہ قسم توڑ دی، اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کے اندر یاد رکھیں، یہ قسم اسی وقت قسم بنے گی جب ایک تو عاقل شخص نے کھائی ہو، پاگل مجنون نے کھائی تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، بالغ نے قسم کھائی ہو، نابالغ نے قسم کھا کے توڑ دی، کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ قسم اگر مستقبل کے بارے میں کھائی تو ایسے لفظ استعمال کیے ہوں کہ جن لفظوں کو قسم شمار کیا گیا ہے شرعی لحاظ سے، مثلا اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی صفات جو مشہور ہیں ان سے قسم کھائی، مثلا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، فلاں سے بات نہیں کروں گا، یہ بھی قسم ہے۔ اسی طرح اللہ کی کسی بھی صفت کی قسم کھائی، جیسے مثلا کلام اللہ، اللہ کی صفت ہے تو اللہ کے کلام کی قسم میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ بھی قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کو اگر گواہ بنایا تو یہ بھی قسم ہوتی ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ اس سے بات نہیں کروں گا، یہ بھی قسم ہے۔ اسی طرح لفظ قسم کو ذکر کیا، مجھے قسم ہے کہ فلاں سے کلام نہیں کروں گا، تو یہ بھی قسم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گواہی کا لفظ استعمال کیا، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی قسم بن جاتی ہے۔ تو یہ مطلب قسموں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر مثلا میں رسول کی قسم کھاتا ہوں، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے باپ کی قسم، مجھے تیری قسم، یہ چیزیں شرعی طور پہ قسم میں شمار نہیں ہوتی، ان کے خلاف اگر کام کریں گے تو قسم توڑنا نہیں کہلائے گا۔ اور اب اگر کوئی شخص قسم توڑ دیتا ہے تو اس میں بعض صورت میں وہ گناہگار ہوتا ہے۔ مثلا جب ایک قسم کھائی اس نے، خامخواہ اس کو توڑے گا، بغیر کسی وجہ کے توڑے گا تو گناہگار بھی ہوگا۔ اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو توڑنے پر آدمی گناہگار نہیں ہوتا بلکہ اسے ثواب بھی ملے گا۔ مثلا اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں اب اس سے کبھی رشتہ داری قائم نہیں کروں گا، تو یہ رشتہ داری توڑ دینا قطع تعلق اللہ کو محبوب نہیں۔ اب اگر یہ قسم توڑ کر اس سے رشتہ داری قائم کرے گا تو اس کا قسم توڑنا ہی بہتر ہے، قسم توڑے اور رشتہ داری قائم کرے، لیکن کفارہ اس پر بھی ہوگا۔ تو بہرحال اس میں کافی تفصیل ہے، کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر گرفت نہیں فرماتا۔ لغو قسم وہی ہے کہ انسان کو خود پتہ نہ ہو کہ اس وقت میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پھر وہ قسم کھا لے، تو اس کو لغو قسم کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری قسموں میں سے لغو کے ساتھ تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور لیکن تمہارا مواخذہ ان قسموں پر کرے گا جن کو تم نے پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا، وہ مستقبل کی قسمیں ہیں۔ اب اگر آپ نے وہ مضبوط کیا اور اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کی تین صورتیں ذکر کر دیں کہ ان تین میں سے کوئی ایک صورت کے ساتھ آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھلا دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کھانے کے اوسط میں سے، اوسط درجے میں سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جو اپنے گھر والوں کو غذا فراہم کرتے ہو اس کا درمیانے درجے کی غذا 10 مسکینوں کو آپ کو کھلانی ہوگی۔ آؤ کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہوگا 10 آدمیوں کو، او تحریر الرقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو چونکہ غلام کا تو اب تصور ختم ہو گیا، اب معاملہ رہ گیا ہے کھانا کھلانے کا اور کپڑے پہنانے کا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ تفصیل ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یہ تفصیل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔